خود دلوں میں اے باد وفائے ساگر کے دل میں جتنے خزانے دل کے ساگر میں اتنے فسانے آتش انگارے شوروں کے دھارے رنگین شرارے بارش کے تارے